katere kota iwa ta den kin borora ya kan misere kota anduma borora to mi biangina yo to kota jama amma ikana me ko den kulli be kra de wa ku sigisele li ka boy ni ka ku sigisele li ka boy to yi saka fra ni ka saka fra do yi ku sigisele suma aka tara be san tigri fe gram damina do ni ta o sani saraga bo billahi la jisrama de mi ka se ko ka de ne den tike ka kar mo ye wa ni do ka sani boto ita ite den kuzigise yuta ko sudo ni sante do gamna do yake war gbe ni war gbe tendo yake anta war wule nyarba mi dum nata ko dal to mo ko plata wala ba dal ci me akan nyanga den kuzigise ta gbilatina ta ma dal ci me ka ye huna yal be e ko dal ci me ta ita ha de mo do ma kon den ta saragalo woto war ka kuzigise ta ka sudo e na ma je ka fen sore ko andizina ika fen sore ko de amuri ya ku ba wa be je ker mo ko bi apari ando ya apari amuri ya ku ba wa be je andizina ari ko to ta de ando ya apari kata asara da la be o ma gana bi jani yudu ba wa wa je o ma gana bi jani yudu ba wa wa je o ma gana bi jani yudu ando ya apari be arka anka lillahi wa rasuli ando kar mo de mesa mir na nar be arka anka antu kar kan na nar man sigara kata mi fare nan ko be kana granda ka ta manya fare anya fare do tan no na ka mo che do ka ta aya po fo ko dora yi do ato bo dala ka war bo ka ta ma ka ira ya bo kan no ta kar mo den to ira anya ira ta bo nya le lo adi dile anya mo ya bo ba wa we je na na bi ja ni yu du ba wa wa je Musa kornu djugu ala gisama ande musa kornu djugu dagan e musa kornu djugu e arbe de musa kornu kema ala ko ila min gesilina fok musa kornu tagarani man dole fete ate djugu djugu ko ni e nyoma tani ni namle e karmoje ko ale ko ma biya masala ti min gesilina masala lo musa kornu tagarani nya fete ne bona ka bona jula kana musa kornu tagarani musa ka koro samina le korenya ne ko sala kare pakani ka wo garade wo sala le tiane ke ye wo ka koro samina wo sala le la larke muso wo wati wo sala le tiane ke en ma den kirka fa den mo wati na lu fami ti jantie lu ne kalo ngini se nyalu re ngini se nyalu re ada ko ti ana kitara oyo fa ya nya ngini se ni aka fa no di ma yamna e arka na kete wallahi la garika na bi yuduba wa ya wa de ha ya to ni ya ba ko mena na mo raza ki yusuf ka afon ka lolo den tan kene ni ka kariye ka tere ya be ka yer majigi ni afaka fa ya buna ya buna ya din ko na ni dar din we ni dare la ba bi so de kana tan la kar ka buya kita si gorira ala ye wadika kana la kar ki korori ye bade ni ka fami ye ta kana to bade ni ya mi fio fio fio kana to ara mi ba ya ni do amma da war siri ka kai da da war siri balena la ka ikoto ina de ka deni barka chani se to ana alu jolo mo be la dele da ne ko ka ko me ta ko bale na boy ko ko deni de kana la kar mo ye ke koro yo mi bete ka fami ta kana si go la kar re ni ko to koro yo re si go koro lo are na lo lo lo de tal kele wurlo kari وبنيه كري وبناي ام بينا لبا ان البورا ولا لك فانتا نيدو كان لك راري ارني من كيفا ارني من كيبو انا ميكي تور فادنيا لاتن نما نيمت مولو فراري تا ليغرو وكذلك يجد بك ربك وظالمك من عبدنا ويتم نعمته عليك ولا عليك كما تم على بويك من قبل ابراهيم ويتيا ان ربك عليم حكيم gafaye kana ta amiye ida ida biraka ni den biye ta sa ni ga dugara ur bokko wara ke ta amiya na mo so ban ni ka ke bara ka ni ka ta ta fa sa ni ga dugara al rebe ta ni ga ra e onya al rebe ta ni ga ra e ti amiya al bangra ko e onya fa al rebe ma ta ni ga ra awo al rebe le be den tar ke ni de ani al arna le ta e tere ye de al fa le ta kar ye de al de la bana yusuf gura arma yar fa ka tawari rekor ni mata te bakoro ale yusuf ni fere de kuna sin de atara la ka fa pa yusuf ko ale sigor ka le te tan kini ka kariye ka tere al de la bana bura o la fa ka fa ye ko ka na la kar mo ya mi ni de ko fara de bala man ci de mo ko no bu dale ko andidina ana muriya ko ba wa we de o ma kana bidani yusuf ba wa de o ma kana bidani yusuf ba wa de ingoro ko nya tawabe otuku mo tawara ani o fare tawabe mo tawabe ko tawabe otuku ora ate gafe karfa karmo de man gafe ta kata bla le che gwe buna ne karmo de ma yer ka fare kitabu misiro ba ya tare gara gara wala man nya wo po tra karmo de mera ya ne nar ka gafe jarma wala man nya to ape o be jona aflana arti musuk karfa che bana ma katara dura ora e kana ina la kar mo mo limam do te ko nya bo ora ni ma te ma la kar ay ko mi kare ko ye kana e kana karfa ma da ko e ka da hayele nam atawa na arti gunaya karfa musura ora ni ka gunaya karfa musura ta ko mi ta an an no tiere le ka nyoni arke mena abo ko ta ba lo vera mo de ka fa ta kenne ko wuri cele ka nyoni na gran ku dole mi a bil ndoma a boto a bunna dara e munale na bo bar cele bunna dara kenne ani anya balara mu nyon do kay ma ale ma mun do kera ko e ku dole al kwat je ka fa wa wa ke ni taile a to no ya ni e mun do kera ko e al kwat je ka fo a nin ka fo etu ya to etu kana to mo ya mi ko tin na ko tin na ta to ka la kar kamilere ye kamilir ka fu ka saha de to an malo ko si le bien fama ni ko sa ko sa ni kam mi fare an ta de na ko na ka mi na ko na ka ba ko ta de ma ta sa ni ga do ra jonfe an yam na ka fara nya na ka fara nya na a ka mo te ka nyo te ka nyo te ka ta a ta te yan ko ba ko a ka de a ka nyo mo ti de ka nya bo nyo na a ka de ba fo do te an ta ko sa ga se ra ka nya ti ka ti ga mo ta na ki na ka nya ti ka ti ga te si ra ra fo yusuf le ba na ta Nota ita ni ko do lan ru bara. La gari ki ana. Ala ma tara o jula ko yo ade. Ala to dile ade. Ka ko ta mangara ape. Ko ko la wa ya ade. Le tai le na. Il kanu la yusuf wa o. Al kuma le ta. Illa abina mina. Abina do. Na bana la ita la le mo be. Kamara. Ina bana la de ta abo ma ho abo ani adoko ban ya mini abo le ya kan yara ila adina worka ya le ya tia ila adina ko nya le ya bo ila adina adoko ban ya mini ko nya le ya bo ila adina kata pa ma kata ma anurka ila anurka wanalo wanalo adebado adebado Inna banana